atavisma strebo. Mallerte implicitae cae absurdae, ciel blinduloi serĉas plej mallerte la buŝon, la brakumon, tanĝante nin kun atavisma strebo esti en aliulo. Tutnuda je sekreto, dolora ciel ŝtelo de poemo, ni serĉas, o damna dubo, damna morto, damna damaggio. Mallerte, blinde palpe, la careson del kissoi, de la tempoi, de la tero, del gepatroi, de la tero.